de mult, trăia în vestita și îndepărtata țara Frigiei un rege pe nume Midas. Povestea spune că era un rege cam prostănac și cam nevolnic, lacom mai ales de bogății și de averi peste fire. Plăcerea cea mai mare și cea mai mare fericire a lui era să-și desfete ochii și să-și cufunde brațele până peste coate în grămezile cu aur adunate în beciurile adânci ale palatului său. Odată, pe la culesul viilor, Midas cutreiera împreună cu un pâlc de curteni dealurile acoperite cu vii și pline de rodul cel nou, oprindu-se din loc în loc și cerând să încerce soiurile de vin. Strașnic vin, rubiniu și limpede. Acum ai scos din teasc, mărite rege, struguri parfumați și dulci ca mierea. Da, merge. Aș mai bea. Cu umilință de uie pe placă îi dăruim luminăției sale câteva amfore să le ducă la palat. Câteva amfore! Auziți, curteni, câteva! Tot vinul pe care l-ați făcut îl iau. E vrednic de mine, oameni buni, îmi place. Hai, ce stați? Luați-l, dar binișor, binișor, să nu se spargă vreo amforă și să vă păgubiți. Și acum, la drum, să mergem mai departe. Bătrâne, tu ai vin? Am prea puțin, stăpâne, și nu e nici de soi. Nu-i vrednic de fețe așa înalte să am iertare. Barba-ți albă mă face să cred că nu mă minți, așa că nu o să-l mai gust. Câte amfore ai? Vreo 4 întru totul, recolta de pe un an cu truda adunată de aste mâini bătrâne. Da. Una ți-o las, da, ți-o dăruiesc, pot să o păstrez. Restul îl iau însă cu mine, cu toate că nu-i de soi, cum zici. Cu apă îndoit e bun și vinul tău, să-l dau mulțimii de sărbători alese într-o cinstirea zeilor puternici. Sau când se adună la palat poporul să mulțumească pentru neprețuita cărmuire. Stăpâne, luminate! Sunt doar un biet sărman, de mea întreaga muncă. N-am vreme de pierdut, curteni! Hai, dați-l la o parte și vinul încărcați! Iute că o să noptăm pe aici! Ce se întâmplă acolo, ia vedeți. Măria ta lânguntească, sunt niște oameni adunați. E un măgar la mijloc și un bătrân. Hai, faceți loc să treacă slăvitul rege Midas. Lot! La judecată cu el, să-l judece regele. Să-l pedepsească, să se învețe minte. Luminate, stăpâne, oamenii ăștia ți-aduc înainte la judecată o stârpitură, care e om și nu e om de-a-ntregul. Aduce și cu un țap la înfățișare. L-am găsit olănit, luminăția ta, nici mai mult, nici mai puțin, decât într-un teasc, la un loc cu struguri. El și cu măgarul lui de-a valma. Au stricat teascul și bunătate de struguri. Să-l pedepsești, stăpâne? Ce văd? Mi-e cunoscut arătarea. E un satir pe câte s-ar părea, cum se află prin păduri adesea. Și un măgar împodobit cu o cunună de trandafiri. Bătrânul pare cam chelchelit. Binișor, binișor, oameni buni. E de doarme. De aici ce mândrețe de fapt. Faceți liniște, faceți liniște. De doarme. E bea de tot slăvite rege. Precum se vede și în rătăcire nu încetează la măgarul drept o nimfă. L-am bodobit cu flori și-l tot desmiană. Ce? Vedeți, vedeți, ați deșteptat-o pe Enora? Nu prea multă. Sunt sigur că-l cunosc. Dar ce zice de Enona? Măgarul zice că e Enona. Ce? Chiar așa e. Chiar așa e. E Enona. Frumoasă ea e, dulceața inimii mele. Cu vreo 50 de nuiele la spate l-ar trezi. Eu zic să-i luăm măgarul. Când s-o dezmetici, să meargă acasă singur pe jos. O să-i ajungă. Ba, cred că ar fi mai bine să-i aruncăm pe amândoi în balta cea din vale. Apa ei și rece și sălcie i-o deștepta. Stați! Dați-vă înlături! Acum am dumirit. Cu mintea voastră îngustă era să săvârșiți un greu păcat. Păcat de neiertat. Noroc de mine că m-am aflat aici la vreme printre voi. Dați-vă înlături! Hai, dați-vă înlături! Tu ești Silen? Da. Ești chiar Silen, așa-i? Da. E parcă, dar nu sunt de tot încredințat. Da, ea e Noana, fără dor și poate... Enona, cum să nu? Vai, ce mândrețe! Da, dați-vă înlături! Ăsta-i Silen, vestitul, și l-am recunoscut din capul locului. Silen? Cine ăsta Silen? E prietenul neprețuit al zeului Dionisos. Cu trei eram amândoi nedespărțiți munții și pădurile. Înseamnă că zeul însuși trebuie să fie și el pe aproape. Sunt prea plecata sluga dumitale. Iubite Silen! Mă cunoști? Nu, adică știi chiar cum mă cheamă? Da, pe ea o cunoști. Da, mai încape vorbă, prea iubite Silen. Eu și întreg poporul meu îl iubim nespus și-l cinstim prea plecat pe măritul Dionisos, căruia adesea îi ții neprețuită tovărășie. Așa-i? Chiar așa este, da. Dar acum m-am rătăcit de el și de ceata lui. Dar nu știu cum am rătăcit și cotro o-i fi apucat-o. Ce m-am luat după Enona, era așa de capricioasă și fugea de mine. M-am depărtat de ceilalți și nu i-am mai văzut. Au plecat mai departe fără noi. Nu o să te părăsească, fii pe pace. Ori să se întoarcă și o să te caute fără îndoială. Nu o să te părăsească zeul tocmai pe tine. Până atunci, fă-mi hatârul și poftește în palatul meu. Îmi vei fi oaspete cinstit și mare. Nu. S-o întreb și pe Enona să vedem ea ce zice. Adică dacă vrea. Păi vrea, cum să nu vrea? Uite, a și luat-o înainte, mititica. Curteni, să-i ducem cu noi la palat pe neprețuitul Silen și pe gingașa Enona. Hai! curte, regele a poruncit să se aștearnă masă mare. Și fiindcă în altul oaspete era dornic într-una de chef, veselia și belșugul de bucate, dar mai ales de băutură, au durat 10 zile încheiate. În cea de-a 11-a, socotind că legile ospeției au fost îndeajuns cinstite și lipsa lui Silen între ai săi îndelungă, Midas, împreună cu întreaga curte, l-au călăuzit pe Silen spre o poiană de munte unde se zvonise că s-ar fi aflat Dionisos și alaiul lui. Când l-a văzut pe mult îndrăgitul lui Silen, întreg și nevătămat, ba chiar mai zglobiu și mai îmbujorat la față ca totdeauna, zeul n-a mai putut de bucurie. L-a îmbrățișat îndelung pe Silen, apoi s-a întors către Midas. Iar tu, muritorule, spune-mi, tu care mi-ai ocrotit prietenul și m-ai ajutat să-l apăr, iar cum vrei să te răsplătesc pentru binele ce mi l-ai făcut? Nu m-am gândit la răsplată, nu m-am gândit. Am făcut-o din omenie. M-am gândit că o să fim mulțumit, slăvite Dionisos, atât. Am vrut să fii mulțumit, altceva nimic. Sunt mulțumit, într-adevăr, muritorule. Hai, hai, hai, cere-mi așadar orice îți dorești pe lume și îți voi dovedi cât e greu cântărește în cumpănă făgăduiala și recunoștința cu care te copleșești acum fiul semelei. Ce-aș putea cere? O să-i cer... Cer ceea ce niciun muritor de rând n-a dobândit vreodată. Te-ai hotărât? Hai, hai, hai, că n-am timp să zăbovesc prea mult prin locurile astea. Mă așteaptă de cealaltă parte a muntelui bacantele dănțuizoare. De nu dorești nicio răsplată atunci... Dăruiește-mă cu aur! Dăruiește-mă cu aur mult! Cu tot aurul care încape lume! Cum? Ce vorba aud? Îngăduie să-l am în preajmă mereu și orice ori atinge mâinile mele să se prefacă în aur curat și lucitor. Aur! Vreau cât mai mult aur! Nu mi-aș fi închipuit că un muritor de rând ar putea să-mi ceară asemenea putere nemai auzită. Nu vrei înțelepciune? Nici viață îndelungată? Nici fericire alături de cei care sunt dragi? Nu vrei nici tihna dulce, nici pace nestricată, ori țara înfloritoare îndelung s-o stăpânești? Nu, nu vreau. Mi-e de ajuns doar aur. Cu aur mult poți totul și poți dobândi orice. Cu bandei burdușești, vitejii îți dau viața pentru tine, iar sfetnicii cu sârg te sfătuiesc. Cei plini de virtute te proslăvesc când predici, iar înțelepții se închină înaintea spre a pleca. No, ce vorbe de ocară, ce josnică făptură! Ne socotești și alții prin jertfe au dobândit? Doar aurul pe lume e demn de prețuire, mă! Meriți o pedeapsă cum nu s-a pomenit, să te cufunzi în tartar, să piei cuprins de flăcări! Stăpâne, stăpâne, stăpâne, mă! Stăpâne, da, larga ospeție, da, grija ce purtă! Păi omul acesta, doamne, în casa ei m-a primit și fără dânsul, astăzi, păi te-aș mai fi întâlnit? Da, da, Silen, ai dreptate și tu, mânia mă cuprinse și o siră nesfârșită de acest Michel Smin. Fără de legi pe lume sunt doar nenumărate. Știu, înțelept grăita-i, prietene. Nu de pedeapsă acum, ci de răsplată-i vorba. Și am făgăduit să-i împlinesc dorința oricare ar fi. Așa e? E vorba doar de tine, iubitul meu, Silen. Ce mare fericire că mi-ești din nou aproape. Da, da, da, da, da. Și de acum n-o să mă mai îndepărtez de tine și de ceilalți. Orice-ar fi. Orice-ar fi. Te-ai gândit bine, omule. Te mai întreb o dată. Te-ai gândit bine când te-ai hotărât să-mi ceri o asemenea trufie? Nu te pripești cumva? Dacă m-am gândit bine, de când m-am născut pe lume, nu mă gândesc decât la asta și nu-mi doresc nimic altceva. Nu voi și nu tânjesc decât după aur. Atunci, chiar te-ar fi să te căiești vreodată, fiindcă ți-am făgăduit, voia să ți se îndeplinească. S-a mistuit ca un abur. Și el și ceata care îl însoțea. Nici Silen nu se mai vede. Oare au fost toți aici, Aievea? Sau am visat? Dacă totul n-a fost decât un vis înșelător. Oh, ce vis frumos! Ce dulce ispitire! Dar nu, nu, nu se poate! A fost adevărat! Dacă n-a fost, atunci de ce stau curtenii mei prosternați cu fețele la pământ? Ha? Să-i strig? Dar nu! Să văd mai întâi dacă am dobândit puterea minunată, să nu mă fac de râs în fața lor. O să rup mai întâi o crenguță de copac. Ia. A. Nu se poate. Nu se poate. Mă șală ochii. Se urc în șa și s-a apuc frâul. Și mantia-m de pe umeri alunecă. Am prins-o. Și iată, minune, e aur. Aur. Aur. Lesne, fericitul rege a început fără odihnă să semene acum pretutindeni în jurul și numai cu atingere bogății nemăsurate. Așa și-a încercat el puterea izeiască și și-a tot sporit comorile până către seară. Întors la palat, ostenit de atâta alergătură și amețit de atâta avere adunată dintr-o dată, a cerut să se ospăteze. Am ostenit, dar am făcut și treabă. Sunt omul cel mai fericit din lume. Ce de avere adunat odată. Cum se uita poporul prostit în urma mea. De nu erau oștenii, mulți ar fi vrut și dânsii din darul să se înfrupte, dar gărzi cu strășnicie în preajmă m-am așezat și am poruncit să ducă tot aurul în grabă, pe ascuns și în mare taină, în beciuri, la palat. E locul cel mai potrivit acolo. Acolo e tot aurul meu. Aurul meu, al meu tot. Oh! Câte bogății nemăsurate! și altele cât îi mai dobândi de aici înainte, pe toate o să le adun acolo. Ah, voi fi asemeni zeilor de acum. Și mai presus de dânsii pentru oameni, voi fi slăvit, temut, iubit și îmi vor da cu toții ascultare. Puterea mea va fi nețărmurită, căci voi avea tot aurul din lume. Da, stăpâne. Acum, stăpâne, stăpâne. Mai nimic, dar poruncă, stăpâne. Să-mi buc și eu ceva. Ce-mi văd ochii? De aur tare-i tot ce duc la gură. Și cărnul fume gânde. Și pești din sos turnare. De-ndată ce le atinge a mea mână, în aur se prefac. Și vinul în fire de aur se prelinse în barbă. Nici să-mi răcoresc cât lejul nu pot. E gol pocalul. Și însetat rămas am, că nici o sorbitură n-am gustat, băi mie! Se încerc o poamă. În aur prefăcută-i și rodia cea zemoasă. Dinții cât pe acest să-mi zdrelesc eram. Plecați! Plecați cu toții! De ce mă holbați la mine, pierind din față? În ochii tuturor citesc acum dispreț și groază. Și mai înainte toți mi se închinau. Vai mie, ce mă fac? Unde s-apuc? Cine ar putea să mă ajute? Cine se va îndura să mă ajute? Și cine mă va crede că am nevoie de ajutor? Sunt omul cel mai oropsit din lume, căci nimeni n-are acum averi mai multe și nu-i mai însetat și mai lihnit de foame. Și mai nenorocit ca mine. Ce mare desfătare s-ai aur, ce crud blestem prin el te urmărește. Necugetat ce-am fost, nătâng și lacom. Pradă celei mai crunte dezamăgiri, Midas aleargă din nou în poiana din pădure. Căzând în genunchi, regele cel hrăpăreț îl invocă acum pe Dionisos, vărsând și roaie de lacrimi. Slăvite și înțelepte, îndură-te! Ai mie! Ce, Midas? Ce te faci acum iară să mă invoci cu atâta deznădejde? Ce straele regești în neorânduială? Coroana de aur, unde ți-ai uitat-o? Ce-i chipul ăsta răvășit de spaimă și groaza oglindită în privirea ta? Nu ți-am îndeplinit oare dorința? Nu ți-am dăruit chiar ieri aurul de mult visat? Dezleagă-mă de apăsătoarea mea povară! Povară? Ce povară? Aurul atât de mult visat? dat? Aurul blestemat! Ziceai că te-ai gândit doar bine, înainte de a-mi cere să te copleșesc cu aur. Nu mai ești omul cel mai fericit din lume? Nu, sunt cel mai însetat, mai flămând și mai stinger, ocolit de toți, nefericit. Nebuna mlăcomie se răzbună, te-ndură, Doamne! Voi ca înainte să fiu, te-ndură! Mărite viu, îndură-te! Îndură-te și iartă-l! Da. Și tu, Silen, voiești acum să-l iert. Eu împlini din nou atunci avrea. Mergi, om nesocotit și lacom, tu căruia setea de aur ți-a întunecat omenia. Mergi către vestita cetate a Sardesului, unde a cârmuit odinioară strămoșul meu Cadmos. În apropierea ei curge Pactolul. Apuc-o de-a lungul lui în susul apei. Înaintea ta se va ivi un munte înalt. Da, da. Urcă-te până în vârful lui. Da, mărite. De acolo, de sus, scrutând zarea, vei afla unde țâșnesc izvoarele râului aceluia. Da, slăvite. Îndreaptă de către ele. Da. Când le vei atinge, cufundă-ți capul și mâinile în apele lor neîntinate și vei fi iar ca mai înainte. Acolo, la izvoare, pe locul unde și-a cufundat el în undele reci capul și mâinile, se spune că apa a căpătat pe dată o culoare aurie și se mai spune că de atunci, de la întâmplarea aceea minunată, albia Pactolului a rămas până astăzi presărată cu fire de aur care strălucesc în soare. Zeii cârmuiau lumea și se amestecau adesea printre muritori, luând chipul și înfățișarea lor, trăia, spune legenda, în străvechea cetate a Corintului, un om pe nume Sisif. Lui Sisif îi se dusese vestea pentru nemaipomenita lui viclenie, cu care izbutea să înșele pe toți, oameni și zei, și să le sucească pe toate după bunul său plac. De aceea, Zeus, mâniat peste măsură, a hotărât în cele din urmă să-l pedepsească pe Sisif, trimițând geniul palid și trist al morții să-i curme zilele. Ce-a făcut, ce n-a făcut Sisif, că a rămas însă viu și teafăr, iar când preaputernicul părinte al oamenilor și al zeilor a vrut să se încredințeze el însuși cum își ispășea Sisif osânda în infern, nici urmă de el pe acolo. Cum nu-l găsiți? Mă înșală oare auzul? Să meargă Elinie să-l caute! Nu-i printre noi! Nici unde nu se află! Nu-i nimeni cu acest nume în infern! Nu e! Nu e! Nu e! Sisif nu e printre noi! L-am căutat pretutindeni! Am poruncit eu însumi morții aici. Mi-a fost nesocotită atunci cumva voința Hades. De bună seamă, nu, slăvite Zeus. Și-am cercetat eu însumi în tot locul. Nici urmă de Sisif. E o greșeală. Greșeală, zici? Din partea-mi? Puteți să-mi înfrunți? Nu, nu. N-am vrut să spun asta și nu te mânia. Să chipzuim în pace, cu mult mai bine e. De ce atâta zarvă și atâta turburare în lumea întunecată pe care o cârmuiesc? Ți-am spus că am dat poruncă să fie adus aici Sisif. De ce nu e? Și unde-i? Sau l-ai lăsat cumva să plece? Nu! Nu mi-aș fi îngăduit-o. Nici când vreun suflet palid de aici n-a mai ieșit. De față-i Persefona și poate să întărească și dânsa. Păzim cu străjnicie și eu, și el, și Cerber. Nici când a ajuns aici vreun suflet, nu s-a întors în lumea dinainte. Unde-i Sisif atunci? Nu știm, dar poate știe Caron Luntrașul să ne spună. Trimite-ți după dânsul să fie în grabă aici. De o bucată de vreme e Luntrea neclintită și goală, trasă la țărm. Secată Acheronul? De unde? Apa e neagră, la fel de îmbelșugată ca înainte. Doar țărmul e gol. Și punga mi-e goală. N-am un obol întrânsa, e sărăcie mare. Nu știu ce o să mă fac. Ce tot vorbești de pungă, de țărm? Ce spune odată? Spuneam că țărmul e gol. Nimeni n-a mai călcat pe acolo și nimeni nu mi-aduce obolul cuvenit. Nici moartea nu mai este, parcă a pierit și dânsa. De mult n-am mai văzut-o. Cum nu mai e moartea? Ce s-a întâmplat cu moartea? Ce vrei să-ți spui de moarte? Că de multă vreme nu s-a mai arătat pe meleagurile noastre întunecimea ta și n-am mai adus niciun suflet, iar eu stau cu luntrea goală și o tot aștept. De mult n-am mai văzut-o pe moarte. Unde este? Moartea nu mai este printre noi. Ce vorbe sunt acestea? Nu-mi vine aproape a crede. Pierita moartea? Unde-i? Lipsește din infern? Alaur de cârmuirea-ți! Oh, Hades! Îmi pierd vremea și eu care venisem să-l caut pe Sisif în lumea tristă a morții, în care moartea nu-i. Întors pe pământ și bănuindu-l pe Sisif de altă năzdrăvănie, Zeus s-a dus drept la locuința acestuia din urmă, silindu-l să-i spună ce-a făcut cu moartea. O pusese într-adevăr în lanțuri piata și o băgase sub niște stânci, într-o hrubă adâncă și strâmtă, unde abia mai sufla. Tunând și fulgerând de mânie, Zeus i-a poruncit lui Sisif să-i dea imediat drumul ca lucrurile din infern să-și ia rostul de mai înainte. Sisif n-a avut încotro și s-a supus. Moartea a plecat valvârtej. Era însă atât de jigărită, atât de ponosită și de furioasă, că o vreme iar nu s-a mai arătat în lume. Când s-a întors însă din nou pe pământ, hotărâtă ca de data asta să nu se mai lase înșelată, cel din tâi muritor la ușa căruia a bătut a fost Sisif. Mori. Vai de mine, iar! Hai să-i spășești din plin în tartar nelegiuirile tale și felul în care te-ai purtat cu mine rândul trecut. Bine, bine, dar... Niciun dar! De data asta n-am timp de zăbovit. Și să nu-ți închipui ca să mă mai îndupleci cu minciuni sau ca să mă mai înșel cu vicleniile pe care le tot urzești. Acum s-a sfârșit! Grăbește-te să mă urmezi! Îndată, îndată! Te voi urma îndată, fără niciun gând ascuns. E, așa mai zic și eu. Dar îngăduie-mi să mă pregătesc de mormântare, să dau o fugă prin cetate ca să-mi vestesc rudele și prietenii, să fac rost de un lințoliu de uleiuri parfumate, de cununa de aur și de ghirlandele de flori, să rânduiesc cine să-mi taie șuvița de păr cuvenită lui Apollo, cine să-mi asculte și să-mi păstreze cu grijă ultimele cuvinte. Să le amintesc să arunce negrăjit în vatră cu pucioasă și să... Până în seară, dacă te-aș aștepta, și tot n-o să termin tu de rândui toate câte porni să mi le înșiri acum. Ziua e scurtă, Sisif! Mă mai așteaptă și alții cărora li s-a împlinit sorocul. Crezi că numai pe tine te-am eu în grijă? Și pe urmă... Pe urmă, nu cumva ți închipui ca să-mi scap iarăși? N-am niciun gând ascuns, mă jur! Eu să stau și să te aștept aici până ai înțepeni, iar tu să pleci sub cuvânt că te duci prin cetate și pe aici să-ți fie drumul. S-o crezi tu, m-ai păcălit odată, acum nu-ți mai merge. Nu plec din casa asta până nu te iau cu mine! Nu plec cum? Până nu te iau cu mine! Cum să mă iei așa fără nici unele din cele cuvenite oricărui om în ceasul morții? Cum să fiu eu lipsit de ceea ce au statornicit zeii că se cuvine să împlinim noi vieții muritori de rând când ne pregătim de marea călătorie spre meleagurile triste ale morții? Cum o să mă înfățișez eu înaintea tronului lui Hades? De somânia că am venit așa, fără niciunele, ce să-i spun? Ce să-i spun? O să-i spun că tu ești de vină, că ai fost așa de hapsână și de nemiloasă, că nici pentru atâta ce? Lucru nu m-ai îngăduit. Neprecoțitul e în stare să dea iar vina pe mine. Sau cine știe ce mărșăvie mai încolțește în minte. Și așa destul mă bat jocorii zeii sub pământ pentru tot ce-am pătimit de la el. Ah, mare bucluc! Ascultă, omule! Mă auzi? Da. Ascultă, nevastă ai? Da, am. Dar ce treabă ai acum și cu dânsa? Du-te și spune-i nevestitii să-ți rânduiască ea îngropăciunea. Să se ducă în locul tău să dea veste în cetate și să se îngrijească de toate cele trebuincioase. Ai auzit? Să te îngroape ca pe un prea plecat închinător al zeilor, așa cum cere datina și rânduiala. Poate așa o să te mai ușureze și deoparte din povara blestemăților pe care le-ai făcut cât ai trăit printre oameni. Mă duc! Meropa! Măi, nevastă! Vino-ne grabă! Meropa! Dar ce s-a întâmplat, bărbatele, atâta zor? Meropa, uite, Meropa, dragă, ce te rog pe tine să facem? Ai înțeles, doamne, asta? Ai înțeles? Ai să faci totul așa cum ți-am spus? Întocmai, bărbat, o să fac totul, întocmai! Ia te uite! După glas pare mai mult bucuroasă decât întristată de ceea ce are de deplinit. Acum să fie biata întristată când scapă acum de bărbatul său de la care o fi avut neîndoielnic tare multe de pătimit în viață. Când moartea a ajuns cu Sisif pe țărmul Acheronului, luntrea tocmai se oprise la celălalt mal. Trebuiau să aștepte până când Caron avea să-și golească încărcătura ca să se întoarcă și să ia pe cei rămași. Moartea era grăbită. Ținea morțiși să se întoarcă de mai multe ori în ziua aceea pe pământ ca să mai aducă și alte suflete. L-a lăsat așadar pe Sisif acolo și, desfășurându-și aripile grele și întunecate, și-a luat din nou zborul către tărâmurile vieții. Pe la miază, când s-a întors, aducând cu ea alți răposați, Sisif nu mai era pe țărmul unde îl lăsase, așa că a răsuflat ușurată și și-a văzut mai departe de ale ei. Seara însă, când și-a isprăvit treaba și a coborât liniștită în infern, s-a pomenit că tabără pe ea Erinie. Să te ducem înainte. Te așteaptă Hades, zeul nostru mare. Te așteaptă Hades. Sisif l-a pus pe Caron să-l treacă apa în luntra lui fără să-i plătească nimic. N-avea niciun ovol la dânsul și luntrașul, după ce s-a luat mai întâi de piept cu el, a trebuit să-i dea până la urmă drumul. Ce-i mai rău e că se aflau de față mai multe suflete și acum niciunul dintre ele nu mai vrea să scoată obolul cuvenit. Strigă cuprins de indignare că de ce unii să plătească și alții nu? Ascultați! Ăsta-i Cerber. Sisif a izbutit să intre nestingherit pe poarta cea mare infernului. Auziți-l pe Cerber cum urlă de furie. În locul turtei cu miere, pe care trebuie să-i arunce orice suflet ca să-l înduplece și să-l lase să treacă, Sisif i-a aruncat un boț de ceară, adunat de pe jos, de la torțele fumegânde. Pe nimeni nu s-a împrednicit, spunea Sisif, că atunci când a murit el, să-i pună alături în groapă și o turtă cu miere. Cum e cu putință? Cum e cu putință așa ceva? Unde e? Unde e moartea? Ai, slăvită stăpâne, ai mie! În tartare ai merită să te trimit! Să putrezești în besnă și în miasme! Îndurare, stăpâne! Nu ești vrednică să mai calci în inferne, isprăvit-o! Ar trebui să fiei din ochii mei! Auzi, nerușinare! Să-mi aduci un muritor în halul ăsta! Ia uită-te la el! Fără giulgiu, fără veșminte potrivite și doar pe o cămașă slențuită și pe deasupra și desculți. Fără de alegori și fără un ban la dânsul. Și mi-a cărat după el toată ceata duhurilor rele, fiindcă nu l-a privegheat pe semne nimeni la căpătâi ca să le alunge. Și merge tot șui și dandaratele, nu drept ca celelalte suflete, fiindcă în loc să-l scoată din casă cu picioarele înainte, când l-au dus la groapă, l-au scos se vede treaba mai întâi cu capul. Și de aceea merge acum dandaratele, fiindcă îl cheamă înapoi casa și lumea lui. Și nici n-a vrut să audă să soarbă din apa râului Lete ca să aibă parte de odihnă și de uitare. Zice că el nu bea apă, fiindcă pe pământ cât a trăit, a fost deprins să bea numai vin. Ce să mă fac eu cu un asemenea suflet nesupus? Mai mare bătaie de cap. De când a venit, mi-a întors tot infernul cu josul în sus. Și asta numai din pricina ta, nemernică, nepriceput-o. Să piei, auzi? Să piei din ochii mei, nerușinat-o! Să piei! Nu-i devine moartea, slăvite și prea puternice zeu. Ce ai spus? Tocmai tu îndrăsnești să mai și aperi? Nu-i devine moartea, că doar nu ea e cea care rânduiește obiceiurile de îngropăciune. Atunci cine? Cine s-a îngrijit așa de bine de înmormântarea ta și tip? Și te-a lăsat să vii aici în atâta hal de necuvință? Sperjura! Nelegiuita! Blestemata de Meropa! Nevastă ne-a trebuit nenorocitul de mine! Dacă aș fi fost singur pe lume și aș fi rămas neîngropat, n-aș fi avut parte de mai multă batjocură. Numai ea poartă toată vina, slăvite zeu! S-a legat înaintea morții aici de față și poate să întărească adevărul spuselor chiar așa, mele! Chiar așa! S-a legat înaintea morții să se îngrijească, așa cum face orice nevastă supusă și iubitoare, de toate cele cuvenite la îngropăciune! Toate le-a făcut pe dos! Parcă anume spre osânda și rușinea mea! Când l-a auzit vorbind așa, Hades și-a plecat mai îmbunat urechea la jelania lui Sisif. Știa și el ce înseamnă să încap pe mâinile nevestei. O luase din dragoste pe Persefona, care la început fusese sperioasă și blajină ca o mielușea, iar acum învârtea biciul și suduia, deși știau toți de frică. Și mai că băgase și întrânsul spaima cât era el de puternic, tare s-ar fi bucurat parcă să-și primească nevasta lui Sisif pedeapsa cuvenită, o pedeapsă după cum merita, ca să le fie de pildă și altora. De nu mai sunt eu acolo acasă, știu ce aș face. I-aș trage o mamă de bătaie să mă pomenească și m-aș întoarce înapoi aici, după aceea, măcar în păcat. Dacă e într-adevăr așa, nelegiuita aceea ar merita din plin să-și primească răsplata mârșeviei ei. Domnul. Dar cum? Bună idee, lui Sisif. Bătaia e ruptă din tartar doar. Eu te-aș lăsa, Sisif, să te întorci. Da. Pentru o scurtă vreme, însă, de bună seamă. Printre muritori, numai că e oprit cu strășnicie ca sufletele răposaților să se mai înapoieze pe pământ, la fel cum le-ai oprit și muritorilor să-mi încalce împărăția. Oh, da. Numai că eu, slăvite zeu, dacă stăm și ne gândim bine, nu sunt nici dintre cei vii de vreme ce moartea m-a adus aici, nici dintre umbrele răposaților de vreme ce n-am venit cu toate după cuvință. Asta așa-i. Ai dreptate. Du-te, Sisif. Sau nu. Stai. Vezi mai întâi dacă Persefona, nevastă mea, nu-i cumva pe aproape. Da. Bine, nu se vede, slăvite zeu. Atunci pleacă, du-te pe pământ și fă-o pe nevastă, dar să se căiască adânc pentru faptul că ți-a necinstit rânduiala îngropăciunii. Dă-i o gălfăneală să te țină minte. Mă duc, am plecat! Când s-a văzut afară la lumină, Sisif a rupt-o la sănătoasa. Nu s-a oprit decât la el acasă, unde bucuros a îmbrățișat-o pe Meropa și a sărutat-o pe amândoi obraji. Ei îi datora doar totul. Meropa! Iubita mea nevastă! Vine să-mi cred ochilor! Ești tu chiar tu, viu și nevătămat, Sisif! Iar eu, nevesticul, viu și nevătămat! Zeii s-au milostivit de lacrimile mele, Sisif! Zeii s-au milostivit! S-au milostivit, într-adevăr! Cât ai lipsit tu! Am dus mereu ofrande la altare, turte coapte și vin dulce și... Și am împodobit zilnic statuia Persefone cu flori proaspete. Am ars în fața ei ulei parfumate și... Băi, lasă. Ajunge. Principalul e că zeii s-au îndurat și m-au lăsat înapoi pe pământ. Da, și m-au trimis la tine. Și te-au trimis la mine. Da, ca să-ți trag o mamă de bătaie. Mamă de bătaie? Convine asta, Sisif! Vai de mine, Sisif! Am glumit, e mai bine să nu ne gândim la ce am fost. Da, Sisif, chiar așa. Vreau să știi doar atât, mereu, că ție îți datorez totul. Ție și numai ție. Mie? Da, că doar cu ajutorul tău am înșelat moartea. Atunci ții minte când ți-am spus în fața ei, dar fără ca ea să audă, să nu mă îngrop după datina cuvenită, ci dimpotrivă să mă las să mor nescăldat, neprimenit, nebocit și nepregătit cu toate cele trebuincioase pentru îngropăciune, ca să nu pot rămâne prea mult pe tărâmurile sub pământene. Vrei să spui că... Păi da, chiar așa, despuiat și cu mâna goală, nu te primește nimeni, nici măcar în infern. Dar să lăsăm asta. Mai bine să uităm totul și să trăim. Și-a mai trăit mulți ani fericit Sisif pe pământ, așa de mulți încât le pierduse până la urmă numărul. Îl uitaseră parcă cei din infern de tot, sau poate că anume se prefăceau că-l uită. Hades și Persefona, nemaivoind să-l vadă pe acolo prea curând, fiindcă le făcuse atâta zarvă și tevatură în împărăție, cum niciun muritor nu mai făcuse vreodată. Moartea și ea îi ocolea pe departe casa ori de câte ori venea pe pământ, fiindcă o batjocorise punând-o în lanțuri și o făcuse de râsul lumii. Când s-a săturat însă de prea lunga lui viață, de îi se urâse să tot trăiască atâta, Sisif s-a dus el singur și s-a împăcat cu moartea. A rugat-o să-l călăuzească din nou în infern, de data asta de-a binelea și pentru totdeauna. Dar zeii nu uită și nu iartă atât de lesne totul, altfel cum le-ar mai fi știut bieții muritori de frică. Hades și cu Persefona s-au gândit să-l pedepsească pe Sisif ca să le fie și altora pildă și l-au sortit de atunci încolo la o eternă caznă. să se opintească din răsputeri ca să ridice pe povârnișul unui munte înalt o piatră uriașă care, odată ajunsă în vârf, se rostogolește iar la vale, Sisif luând-o mereu de la capăt, fără încetare și fără odihnă. Așa spune legenda că l-ar fi pedepsit zeii infernului ca să nu-i dea răgaz nicio clipă să se odihnească, de teamă ca nu cumva Sisif să mai pună la cale vreo altă înșelătorie.